Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 16 Nisan, Nisan ayının ortasındayız. Bir cuma günü saat 13. Yine 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında birlikteyiz. Ve bugünkü değerli konuğumuzu sevgili Ayşegül tanıtıyor. Çok teşekkür ederim. Bu enfeksiyonu vardı. Bir ani ölümünü duyduk kendisinin. Melih Hoca çok iyi piyano çalardı. Tam bir opera tutkunuydu ve şahane bir okurdu. Türk Tabipleri Birliği'nin edebiyat koluyla birlikte de Melih Hoca ile Türkiye'yi dolaşma şansı bulmuştum ben. Samsun'a, Adana'ya, Yaşar Kemal'i anmaya, Edirne'ye birlikte gitmiştik Melih Hoca ile. Kendisinin anısının önünde de eğiliyoruz ve konuğumuza gelelim. Konuğumuz da çok gönlü bir hekim. Profesör Doktor Gökçen Orhan'ı tanıtacağım size. Kendisi Siyami Ersek'te klinik şefi. Yalnız klinik şef deyince acaba hangi bölümde diye düşünebilirsiniz. En değişik, en ölümle yaşamın birbirine girdiği bölümde aslında kalp nakli bölümünde. Kalp naklinin önemli bir ismiyle konuşuyor olacağız. Kardiyovasküler sistemi çok iyi bilen, bundan dolayı birden fazla konuyu tartışıyor olacağız. Bundan dolayı da aslında sadece kalp nakli, kardiyovasküler hastalıklar konuşacağımızı düşünmeyin. Bize Gökçen hocamız bir sürprizle geldi. İlk romanıyla geldi, Emanet Kalp'le geldi. Onu da elbette ki konuşacağız. Sanıyorum bu geçmişinin deneyimini de orada görebiliyoruz, o romanda görebiliyoruz. Bunları konuşacağız. Son bir şey daha. 13-19 Nisan kalp haftası, kalp sağlığı haftası. Kalp sağlığı haftası olmasında ayrı bir önemi var. Önemli bir kardiyovaskülerciyi çağırdık programımıza. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Yoğun programınızın içinde bize vakit ayırdınız. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sizlerle beraber olmak çok büyük bir zevk. Bu arada ben Melih Hocam'ın nezdinde tüm sağlık çalışanlarına, bu savaşta hayatını kaybetmiş tüm sağlık şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Bu ülkeye inanılmaz bir hizmet veriyorlar. Çok haklısınız hocam. Yani dünyada, ülkemizde yaşamları pahasına çalışan ama bu arada sürekli de eleştirilen bir fedakarlar ordusu söz konusu. Ben de sevgili Melih Aktan'ı sevgiyle, saygıyla anmak istiyorum. Kendisiyle beraber çalışmadım ama bir dostluğum vardı. Ayşegül'ün de belirttiği gibi gerçekten çok kültürlü. Branşında çok iyi olan bir hematolog ve aynı zamanda çok iyi bir hocaydı. Öğrencileriyle diyaloğu çok iyiydi. Ve Ayşegül onun müzikle olan ilgisinden bahsetti. Ben de Melih'in örneğin Bizans kültürünü çok hakim olduğunu biliyorum. Işıklar içinde diyelim, hep öyle deniyor. Yattığı yer kendisini rahatsız etmesin. Bu da sevgili Sırrı Süreyya Önder'in, yine hepimizin hocası Profesör Oğuzlav için söylediği bir sözdü. Çok seviyorum ben bunu. Gerçekten yattığı yer kendini zedelemesin, incitmesin. Peki, evet, biraz hüzünlü başladık ama sevgili Gökçen Orhan Hoca'ya sorularımız, Ayşegül başla. Evet, sağlık çalışanları, vefat eden sağlık çalışanlarından bahsettik. Şu ana kadar 404 sağlık çalışanını yitirdik. Çok yüksek bir sayı. Her birini anıyoruz. İlk kitabınızdan biraz bahsederek başlamak istiyorum. Hep kitap etiketiyle yayınlandı. Emanet Kalp. İddialı da bir ön cümle kurdu okurla buluşurken. Sakin olun, her şey yolunda, artık yeni bir kalbiniz var. Bu cümlenin de ardında bir ömür var gibi. Kaç yıllık kalp damar cerrahısınız? Ben aktif 29 yıllık kalp damar cerrahıyım. Ve şanslı bir kalp damar cerrahıyım. Çünkü hep Siyamersek'te çalıştım. Yurt dışında çalıştığım merkezlerde geçirdiğim süre, eğitim aldığım dönemler hariç yurt dışında, bir de 28 günlük kısacık askerlik, kısa dönem askerlik dönemim hariç, tamamıyla 29 yılımı Siyamersek'te geçirdim. Ve tabiri caizse hani Siyamersek'in bütün geçmişine, 30 yıllık geçmişine hakimim. Asistanlığım burada geçti, uzmanlığım burada geçti, doçentliğim, profesörlüğüm, işte klinik şefliğim hepsi burada geçti. Onun için ben kendimi çok şanslı addediyorum. Çok güzel. Böyle bir kurumsallaşma, bireyler için de kurumsallaşma ülkemizde ne yazık ki çok olmuyor ama çok önemli, çok değerli bir şey. Siz çok eskiden beri dediniz ama hani böyle başlarken ne zamandan beri? Çocukluğumdan beri falan derler. Bir şey bekliyordum. Ben Selim Hocam sözünüzü kestim belki de Evet, ben estağfurullah. aslında biraz hasbelkader doktor oldum. Biraz annem babam istedi, biraz beni ittiler. Hani doktor olmayı çok ister miydim? Çok emin değilim. Ama artık tabii ki bu kadar Sevdiniz. yıl sonra bunu tartışmanın anlamı da yok. Evet. Peki neden kalp cerrahisi? Şimdi neden kalp cerrahisi? Ben bitirdiğim zaman önümde iki tane seçenek vardı düşündüğümde. Bir kere cerrah olmak istiyordum. Ondan kesinlikle emindim. Daha iyi bırakırlar bana göre değil. Evet, hastaları çok seviyorum. Hastalara dokunmayı seviyorum. Bunlar çok güzel ama hani siz de çok iyi bilirsiniz ki insanlar ikiye ayrılıyor. Yani tıp fakültesini seçmiş insanlar. Ya dahiliyeyi seçenler ya cerrahiyi seçenler. Aslında temel bilimlerdekiler de dahili bilimlerin içinde oluyor. Yapı itibariyle siz biraz daha heyecanlıysanız, biraz daha tutkuluysanız, biraz daha içinizde, tırnak içinde insanların daha içinin içine dokunmak varsa cerrahiyi seçiyorsunuz. Ve ben hani öğrenciliğimden beri hep cerrahide yatıp kalkan biriydim. Cerrahi stajlarım çok başarılı geçerdi. Dahiliye stajlarım felaket geçerdi. Bizim dönemimiz yıllar öncesini hatırlarsanız Özal dönemiydi ve Özal yeni bypass olmuştu ve kalp cerrahisi inanılmaz popülerdi. Türkiye'de de dünyada da. Çok ciddi yatırımlar vardı. Siyamersey'de çok ciddi yatırımlar vardı. Ben o dönemin tabiri caizse hani argo tabiriyle gazının içerisinde kalp damar cerrahı oldum. Çok güzel. Üstelik de bunu böyle öyle coşkuyla ve keyifle anlatıyorsunuz ki sanıyorum en önemli şey hani yaptığınız işi sevmek, ne yaparsanız yapın. O çok önemli bir şey herhalde. Severek yaptığınız belli oluyor. Ya işimi severek yapıyor muyum? Tartışabilirim. Çok samimi söylüyorum, tartışabilirim. Aslında işimi çok seviyorum ama işimi yapmaktan o derecede mutlu muyum? Hele şu son yıllarda pek mutlu değilim. Çünkü ya hepimizin yaşadığı sorunlar, hastalardan ziyade hasta yakınlarıyla yaşadığımız sorunlar, sistemin getirdiği üzerimizdeki Tabii. yükün yorgunluğu, hani beni yavaş yavaş yormaya başladı. Anladım. Anladım. Peki Ayşegül kitaptan bahsediyordun. Evet, sanıyorum bu yorgunluk anında da bir çıkış yolu aradınız gibi hissediyorum. Ve bu edebiyat mı oldu acaba, yoksa hep mi edebiyat hayatınızda vardı? Şimdi ben aslında Galatasaray Lisesi'nde okurken bol kitap okumaya otomatize birisiydim. Çünkü aldığımız eğitim gereği bize okumak ve yazmak üzerine bir eğitim verildi. Küçükken de, ilkokuldayken de hatırlarsanız şimdi yok onlar sanırım. Küçük küçük Doğan kitaplar vardı. Çocuk romanları. Ben onların hepsinin serisini 3. sınıfta bitirmiştim. Hepsini okumuştum. Hani benim için okumak her zaman bir tabiri caizse kaçış, bir nefes alma yeri oldu. Ama zaman içerisinde o anda fark etmediğiniz, öğrencilikte fark etmediğiniz şey bunların hepsinin sizde bir birikim yaptığı. Pandemi döneminde benim çok sevdiğim yazar arkadaşım Bediye Ceylan Güzelce bir gün beni aradı. Büyük bir panik içerisinde pandemide ne tedbirler alacağını bana sordu. Ben de ona sabırla bir yaklaşık 30 dakika kadar anlattım. Gerçi şimdi Selim Hocam bana diyecek ki hani bir kalp damarcık olarak ne biliyordun ki anlattın? Hani Aman olur bildiğin mu öyle şey? yani okuduğum kadarını dilim döndüğünce anlattım. Sonra dedim ki Bediye ya Bediye ben sana bir şey sorabilir miyim? Tabii dedi. Ya ben dedim hep bir roman yazmak istiyorum ama hastane bilgisayarım, ev bilgisayarım dedi var dedim. Dur sana bir kitap yolluyorum dedi. Bana bir kitap yolladı. PDF. Büyük bir hızla onu okudum. Sonra tekrar aradım heyecanla. Ne yapacağım dedim. O da bana dedi ki şimdi bana 15 tane ayrı ayrı öykü yazacaksın ama birbiriyle bağlı. Ameliyat da onun gibi. Yöntemi alınca yazmaya başladım. Yazdıkça bir hoşuma gitti, bir hoşuma gitti. Bir güzel geldi. Eğer yazmak ne güzelmiş, ben bunca... Hocam bir yayında aksaklık oldu. Özür dilerim. Tekrar da kaldığımız yerden sürdüreceğiz ama biz bu program sırasında 3 müzik arası veriyoruz. Ayşegül'le ne çalacağımızı konuşurken kalple ilgili parçalar çalalım dedik. İlk parça da benim aklıma, doğrusu isterseniz Marilyn Monroe geldi. My Heart Belongs to Daddy. Biz yokken o parçayı dinlemiş dinleyiciler. Bence çok şanslılar, ne güzel böyle bir parçayı dinlemişler. Bu arada hocam biliyor musunuz biz ameliyathanede yeri geldiğinde müzik de dinleriz. Çok Hani güzel. ameliyathaneler böyle çok ciddi yerler gibi gözükse de müzik dinlemeyi severiz. Çünkü bizi rahatlatır. Çok iyi. Az Çok önce iyi. siz şey sormuştunuz, ne Evet. zamanlarda Evet. yazdınız? Ya dediğim gibi ben fırsat bulduğum her yerde yazmaya çalıştım. Sonra da buna çok otomatizma geliştirdim. Fırsat bulduğum her yerde yazarak Çok iyi. yaklaşık 4-5 ay içinde bitirdim. Sonra Süper. edit aşaması bir 3-4 ay sürdü. Sonra da yayına hazırlanması sürdü. Peki biraz kitabın dışına çıkalım müsaade ederseniz. Tabii ki. Şu yine kardiyolojiyle ilgili konuşacağız ama özellikle Ayşegül'ün de belirttiği gibi kalp haftası olduğu için. Ama ben şu pandemi döneminde farklı branşlar, farklı sorunlar yaşadılar, farklı yük yaşadılar. Sizin açınızdan nasıl geçti bu pandemi ayları, pandemi günleri, süreci? Şimdi Siyah Mersek Hastanesi olarak biz elimizden geldiğince kalp hizmetini sürdürmeye çalıştık. Biz pandemi hastanesi olarak görev yapmak yerine bize gelen COVID pozitif hastaları doğru yönlendirerek kalp yükünü taşımaya çalıştık. Ama tabii bizim için çok zor oldu. Çünkü kalp ameliyatı yaptığınız ya da anjiyografik girişim yaptığınız birçok hasta da pandemi döneminde aynı zamanda COVID geçirebiliyor. Evet. Bu hastaları kendi içimizde, kendi yoğun bakımımızda takip ettik ve ciddi bir deneyim geliştirdik. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki bu hasta grubunda pıhtı sorunları da oldukça fazla. Bunlara yönelik tedbirlerimizi ve otomatizmalarımızı geliştirdik. Ancak hala şu anda içinde olduğumuz pandemi döneminde yaşadığımız dalgalarda acil vakalar dışında elektif vakaları mümkün olduğunca bekletmeye çalışıyoruz ki bu yükün altından kalkabilelim. Evet. Evet Ayşegül, sesin kapalı ama Evet, aramızdasın. açık hocam şimdi. Bilmiyorum siz Biz söylediniz mi, biraz biz kitaptan konuştuk. dinleyenlerimizden özür diliyoruz. Evet. Tamam. Kopuştan dolayı bizim çok alışık olmadığımız bir deneyimi yaşıyoruz. Evet, bugün yayın kopmaları çok yaşadık ama Gökçen Hoca ile konuşmayı sürdüreceğiz zaten, ondan dolayı devam edebiliriz. Şimdi benim iki soruyu birleştireyim Gökçen Hoca. Birincisi, nasıl kitabınızı yayınlama sürecine soktunuz ve nasıl kitap yazmaya bu yoğunluğunuz arasında zaman ayırabildiniz? Ama rahat rahat yanıt verin lütfen, önümüzdeki haftada devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Şimdi yoğunluğun arasında kitap yazmayı nasıl buldum? Ben yazmaya başlayınca birdenbire bir şeyler oldu. Ben de anlayamadım. Önce yazmanın çok zor olduğunu zannediyordum ama yazdıkça tabiri caizse yazasım geldi. Hani bu ameliyat yapmak gibi. Ellerim klavyenin üstüne daha iyi çalışmaya başladı. Yani ben böyle el yazısıyla yazan birisi değilim. Klavyeyle yazıyorum. Birdenbire o sözcüklerin döküldüğünü görmeye başladım. Hani aynen bisiklete binmek gibi. Bindikçe daha rahat binmeye başladım ve zaten bir süre sonra ne yazdığımı ben de fark etmemeye başladım. Spontan yazmaya başladım. Birçok doktor arkadaşım yazmayı deniyor ya da birçok insan yazmayı deniyor. Benim onlara naçizane asla yazar değilim. Yeni bu deneyimden çıkmış biri olarak söylüyorum. Çünkü daha yola yeni çıkıyorum. Hani çok bir şey söylemek şansım yok. Hani yazar olarak bir eksper sayılmam. Ama yoldayken gördüğüm şey, bir kere yazmaktan korkmamak gerekiyor. Siz yazdıkça yazasınız geliyor. Siz kendinizi ifade ettikçe kendi dilinizde daha da gelişiyorsunuz. Biraz da çevreden gelen pozitif yaklaşımlara izin vermek gerekiyor. Çünkü onlar sizi çok güzel yönlendiriyor. Ama şunu da yapmamak lazım. O onların içerisinde kalıp kendi kaleminizi kaybetmemeniz, bir başkasının kötü bir kopyası olmamanız gerekiyor bence. Bir de benim uyguladığım bir şey vardı. Yazdıklarımı sesli olarak kendime geri okuyordum. Eğer kulağıma iyi geliyorsa diyordum ki iyi yazmışım. Eğer kulağımı tırmalayan bir şeyler oluyorsa yeniden yazıyordum. Bu da belki de benim yine lise yıllarından kalma bir alışkanlığım. Bize hep şey derlerdi, Fransızca konuşurken ya da bir metin yazdığınızda okuyun, kulağınızı tırmalıyorsa anlayın ki yanlıştır o. Hani onun getirdiği bir alışkanlık da böyle yazmayı denedim. Zaman bulmayı da her fırsat bulduğumda, hatta iki ameliyat arasında bile kucağımda ben roman yazdığımı biliyorum. Yani romanın bir parçasını yazdığını biliyorum. Sahilde yazdım, işte evde yazdım. Her yerde yazmayı denedim. Ortaya bu kitap çıktı. Ne güzel. Çok Güzel. çok çok keyifli önerilerinizde. Bir şey sormak istiyorum. Ya bu cerrahlar için önemli mi? Çünkü siz sabahları ameliyata erken başlarsınız bildiğim kadarıyla, değil mi? Kesinlikle. Yani benim rutin kalkışım genelde 6.40'tır. Evet. Hayata erken başlıyoruz. Peki Çünkü kaçta yatıyorsunuz? ben biraz az uyuyan bir insanım. Elimde değil, 12-1 gibi falan yatarım gece. Evet, yani çok özel şeyleri konuşmuyoruz. Yani ne seversiniz yemeklerden falan diye sormuşum Burcunuz nedir? onu merak. Yıllardır az uyurum. Zannetti değil mi? Peki. Peki çok teşekkürler bu bilgiler için. Anladığım kadarıyla bu ilk roman şeklinde bahsediyorsunuz. Bunun devamı gelecek yani. Siz bu işten hoşlanmışsınız bayağı. Ya ben bu işi sevdim. Evet. Kafamda da kurguladığım şu anda birkaç tane daha öyküm var. Hani Ne kurgularını güzel. yaptım. Şimdi onların üzerinde çalışıyorum. Ama bütün kitaplarımda öyle ya da böyle ben mutlaka içinde bir cerrahi bölüm olacak. Anlıyorum. Nitekim bir röportaj, yeni verdiğim bir röportajda aslında bunu Financial Times'taki bir yazıdan kopyalayıp Türkçe'ye çevirdim. Valla ben bunu okurken hani etrafı da biraz araştırdım. Evet, çok psikoloji kitabı yazıldı, çok psikiyatri kitabı yazıldı. Hani roman şeklinde. Ama benim gördüğüm, belki de ben yanılıyorum, Türkiye'de ilk neşter edebiyatı bu oldu. Ben onun adını neşter edebiyatı dedim ama bu benim orijinal sözüm değil, İngilizce bir sözden çevirme. Çok hoş, çok Ama hoş. çok da iddialı değilim. Hani daha önce de yazılmış olabilir. Anladım. Anlıyorum ama pek sık rastlanılan bir yaklaşım değil en azından. Haklısınız. Polisiye romanlarda falan vardır böyle. Adli tıpçılar, patologların falan, yok otopsiler falan da gerçek bir cerrahın yaptığı, ona dayanan o cerrahi öykülerin olduğu roman pek yoktur. Haklısınız. Yani içine biraz cerrahi öyküler yazmaya çalıştım. Sebebi şu, tabii bunu çok daha basit bir dille anlatmaya çalışarak. Ya bence insan en iyi bildiğini yazmalı. Çok doğru. Çok çok haklısınız. Ben birdenbire nedense sizi görünce coştum, böyle soruyorum. Ben Ayşegül varken benim haddim değil böyle edebiyat eleştirisi ya da soruları sormak, ama Ayşegül bir durdur beni yani. Buyur, söz sende. Tamam. Duralım o zaman, tekrar pandemi konusuna girelim. Siz çok güzel sorular sordunuz hocam. Tabii bu kadar psikiyatrik roman deyince aklıma diziler de geliyor. Onları başka zaman soralım. Gülseren Buğdacıoğlu'nun 3 romanı birden bir psikiyatr, hekim o da kanallarda dizi olarak oynuyor şu anda. Gökçen Hocam, Demek dolaylı yoldan bir dizi teklifi var size, ki farkındaysanız. Ayşegül Hanım, bu bir teklifse direkt kabul ettim. Dijital kanallarda siz de devam edersiniz daha şey diye düşünüyorum. Ben devam edeceğim buna. Tekrar pandemiye dönersek, COVID-19'un sadece hani bildiğimiz anlamda bir organ tutulma olan, özellikle akciğer tutulma olan bir enfeksiyon olmadığının da farkındayız. Kardiyovasküler komplikasyonları var, uzun dönem komplikasyonları var. Artık post-COVID konuşmaya başladık. Ben şunu görüyorum ki aslında çoğu kişi birbiriyle konuşurken enfeksiyonun kendi prezentasyonundan çok kardiyovasküler risklere yönelik önlem aldın mı diye sormaya başladılar. Hatta göğüs hastalıkları uzmanları dahi bu şekilde yaklaşıyor. Biraz kardiyovasküler riskleri hakkında bilgi verir misiniz bize? Yani COVID-19'dan kimseyi korkutmak düşünemiyoruz. Bu kadar da pandemi yaygınken 60 binlerin üzerinde vaka varken ama en azından bilinçlenmek gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Bize bu konuda riskler konusunda bilgi verme şansınız var mı? Şimdi Aşkı Hanım, bildiğiniz gibi COVID-19'daki asıl sorun, tamam virüs enfeksiyonu çok önemli ama vücudumuzun ona gösterdiği tepki hastalıktaki birçok patogenezde temel rol oynuyor. Ve maalesef ki kardiyovasküler sistemi COVID-19 hem hastalık olarak tutabiliyor, yani siz kalbiniz iltihaplanabiliyor, miyokardit olabiliyorsunuz. Kalbinizin etrafındaki zarı iltihaplanabiliyor, perikardit oluyorsunuz. Ki ben kendim COVID geçirdim. Eylül ayında geçirmiştim. COVID-19 enfeksiyonu çok rahat geçirdiğimi düşünürken PCR'larım negatif olduktan sonra birdenbire öne doğru eğildiğimde göğsümde yanma hissetmeye başladım. Arkaya doğru yatarken yine yanma hissettim. Ve bunun üzerine kardiyolog arkadaşıma şöyle gittim. Benim kalbimin etrafındaki zarı iltihaplandı. Bana bir eko yapar mısın? O da eko yaptı. Abi nereden anladın dedi. Dedim ki 30 yıldır bu işi yapıyorum. Ben anlamayayım da kim anlasın? Şimdi benim kendim de yaşadım. Yani benim de kalbim tutuldu. Şimdi birincisi bir kere virüsün tuttuğu perikardit ve miyokardit ciddi bir problem. Ama asıl sorun bunlar uzun dönemde çok ciddi kalp yetersizliği yapabiliyorlar. Yani kalp yetersizliği predispozan yani tetikleyen faktörlerinden birini belki 5 yıl sonra COVID olarak konuşacağız biz. Bunu şu anda bilemiyoruz. Ama miyokardit geçirenlerin içerisinde ECMO'ya ihtiyaç duyan, yani kalp dışı destek sistemlerine, pompalara ihtiyaç duyan çok ciddi bir hasta grubu var. Çok ciddi bir hasta perikarditten dolayı takip ediliyor. Ayrıca bu hastalığın en temel patogenezi, hepimiz de biliyoruz ki pıhtılaşmaları tetikliyor. Pıhtılaşmalar tetiklendiğinde akciğerimize pıhtı atması, yeni pıhtı oluşumları. Bizim koroner damarlarımızda, kalbimizi besleyen koroner damarlarda bu pıhtılaşma eğilim sonucunda tıkalı yerlerde tıkanmalar sonucu enfarktüsler oldukça yüksek sayıda geliyor. Ama burada da şöyle bir yanılgı var. Birdenbire ortada popüler bir tıp kültürü çıktı. Herkese kan sulandırıcı verelim, herkese aspirin verelim, herkesi eşit tedavi edelim. Yani sizler de hekimsiniz, çok iyi biliyorsunuz ki hastalık yok, hasta var. Bir kere bu kan sulandırıcıların bu kadar çılgınca kullanılması yanlış. Çok, çok güzel bir Bu mesaj benim verdiniz ya, görüşüm. sağ olun. Kesinlikle ve kesinlikle kan sulandırıcıların mutlaka uzman hekimler tarafından ya da bir hekim tarafından hasta değerlendirildikten sonra kar zarar oranı çok iyi hesaplanarak kullanılması gerekiyor. Çünkü bunların da kendi başına çok ciddi yan etkileri var. İkincisi kan sulandırıcılar kocaman bir yelpaze. Şimdi birdenbire öyle bir şey oldu ki COVID olan herkes aspirin çiğnemeli. COVID olan herkes belli standart kan sulandırıcını kullanmalı. Hayır, hepsini kullanacağınız yerler çok ayrı. Bunun için eğer böyle bir şeyden şüpheleniyorsanız bir doktora başvurun. İnsanlara söylememiz gereken şey bence bu. Ama popüler kültürde şunu mutlaka söylemeyin. Bol sıvı alın. Neden? Bol sıvı alırsanız kanınız daha koyu olmaz. Pıhtılaşmaya eğiliminiz azalır. Bakın bu her yerde söylenebilecek bir şey. Ama her yerde kan sulandırıcı kullanın demek bence insanları yanıltmaya başladı. İkincisi, o kadar çok ilaç kullanmaya başladık insanlar COVID'e karşı bilinçli bilinçsiz ve siz de çok iyi biliyorsunuz bu pandeminin ilk günlerinde suya sabuna verilen ilaçlar, aman da şu vitamini kullanın, aman da bu vitamini kullanın, bugün tukaka oldu. Hiçbir işe yaramadığı gösteriliyor. Peki bir avuç ilaç içen insan kalp ilaçlarını bırakmaya başladı. Covid'den daha çok korkuyor. Ya da ilaç etkileşimleri başladı. Şimdi bütün bunların akıldaki o flu sisli şeyini insanların yok etmenin tek bir yolu var. Doğru etik bilgi. Benim söyleyeceğim COVID kalbi tutabilir. COVID geçirdikten sonra yorgunluğunuz uzun sürüyorsa, öne doğru eğildiğinizde ciddi göğüs ağrınız varsa, arkaya doğru eğildiğinizde ciddi göğüs ağrınız varsa, uzun dönemde nefes darlığınız sürüyorsa, bacaklarınız şişiyorsa, kendinizi kötü hissediyorsanız mutlaka bir kardiyoloji uzmanına başvurun, kalbinizi kontrol ettirin. Ha sonraki tedavi ya da önleme O başkalarının işi, profesyonellerin işi. Bilmiyorum sorunuza cevap verebildim mi? Kesinlikle. Çok çok ben önemli ve çok sormak. Güzel bilgiler verdi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet Ayşe. Bu yine kan sulandırıcılar konusuna gelelim. Bizi sadece hekimler de dinlemiyor. Sizce bir kişi COVID PCR pozitif oldu. PCR pozitif olduktan sonra evde karantinada kan sulandırıcıya ihtiyacım var mı yok mu diye de düşünüyor. Sizce hangi geçmiş hastalıkları ve hangi belirtileri varsa benim kan sulandırıcıya ihtiyacım var mı diye aile hekimini örneğin araması gerekir? Ayşegül, o kadar doğru bir yere parmak bastınız ki hangi şeylerden şüphelenirse veya riskim nerede yükseliyorsa başvurayım. Bakın, daha önceden dokümante derken daha net dille, daha önceden herhangi bir şekilde bilinen bir kalp hastalığınız varsa, herhangi bir kalp hastalığınız, daha önceden bilinen yüksek kolesterolünüz varsa, daha önceden bilinen kalp damar sistemine yönelik koroner arter hastalığınız, yüksek tansiyonunuz varsa, inme geçirmişseniz, yani felç geçirmişseniz, herhangi bir kalp ameliyatı geçirmişseniz ya da daha önce geçirilmiş bacaklarınızda, toplar damarlarınızda tıkanma öyküsü varsa, bakın net tarif ettik. Mutlaka ve mutlaka kan sulandırıcı için bir hekime başvurun. Ama siz sağlıklı COVID geçiriyorsunuz, daha önceden hiçbir risk faktörü olmayan bir insansınız, yine de danışabilirsiniz bir şeyden şüpheleniyorsanız. Ama yoksa sizin gereksiz ilaç kullanımına, gereksiz kan sulandırıcı kullanımına benim görüşüme göre ihtiyacınız yoktur. Yani literatürde de zaten bakıyorsunuz, ilk günlerde inanılmaz bir kan sulandırıcı kullanımı vardı. Şimdi yavaş yavaş gereken hastalara doğru geri çekildik. Bu aynen vitaminlerde olduğu gibi. Gökçen Hocam, aslında ben hani birazcık gruplara falan da bakıyorum. Çok sizin gibi düşünmüyorum. Şimdi daha da hani perifere yayıldı bu kan sulandırıcı sohbeti ve insanlar sormadan kullandığı için çok konuşmuyoruz gibi hissediyorum ben maalesef. Hani ondan dolayı bu şu anda aslında en çok COVID'in konuşulduğu konu belki bu. Ben bu konuda bir şey daha sormak istiyorum size. Kan sulandırıcı başka bir konu. Bir de şu anda herkes COVID olduktan bir hafta sonra, yani karantinası bittikten bir hafta sonra D-dimer baktırmaya gidiyor. Sizce D-dimer baktırmak gerekli mi? Böyle bir gereksinim var mı? Sizce ne diyorsunuz bununla ilgili? Şimdi... Hepimiz çok iyi biliyoruz ki pıhtılaşma faktörleri aktif hale geçtiğinde en önemli yükselen göstergelerden bir tanesi D-dimer'dir. D-dimer bakmak belli hasta gruplarında takip açısından ve ne olacağını görebilmek için çok anlamlıdır. Ama tek başına D-dimer'in yükselmesi hiçbir şekilde hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan hastanın kendini kötü hissettiği durumda kendi başına gidip D-dimer baktırması değil, bir hekime başvurup gerekli olup olmadığını görüp sonra D-dimer baktırması. Çünkü baktırılan her D-dimer bu ülkenin cebinden çıkıyor. Biz bunu, gücümüzü, hele ki pandemideyken efektif kullanmalıyız. Biraz alışılmışın dışında söylemler belki bunlar, ama ben hani sahada bizzat aktif hasta gören bir hekimim. Yani bir kardiyovasküler cerrahi ekibini yönetiyorum. Biz inanın birçok hastamızda karşılaştığımız şey gereğinden fazla ilaç kullanımı nedeniyle oluşan sorunlar. Bugünlerde bunlarla çok karşılaşıyoruz. Bir COVID var, bir de COVID'e karşı gereksiz inanılmaz bir defans tedavisi var. Evet. Ama şu anda bu çok popüler. Evet. Ben buna karşıyım. Ya bu o kadar önemli ve o kadar doğru bir noktaya değindiniz ki çok teşekkür ederim. Bu D-dimer işte pıhtılaşma faktörlerinin harekete geçtiğinin göstergesi. Ona bakayım. O testten aldığım sonuçla ben yönlendireyim yaşantımı, tedavimi. Tek başına bir faktör olduğu zannediliyor ki bunu biz bir takım genetik testlerde de görüyoruz. Covid-19'a yatkınlık testleri diye ticari, hiçbir işe yaramayan, hiçbir bilimsel yönü olmayan testler yapılıyor Türkiye'de bir takım özel hastane ya da özel laboratuvarlarda ve bu şekilde de lanse ediliyor. Aslında bu genetik yatkınlık bir dizi başka faktörün de devreye girdiği, ya bir dönem hatırlarsınız meme kanseri için Amerika'da bu tarz propagandalar yapıldı, bu tarz tanıtımlar yapıldı ve o testlerde pozitif çıkan insanlar hani göğüslerini aldırdı kadınlar. Yani bu kadar saçma sapan bir şey olamaz. O faktörün bulunmasının yanı sıra bir dizi faktör de devreye giriyor. Kanser oluşumu ya da didimer yüksekliği ile beraber pıhtılaşma için bir sürü başka faktör de. Yani hekim denetiminde olmadan insanların öyle kafasına göre yok işte D vitamini alayım ezbere. Ya insanlar böyle yapmaya başladılar yaygın bir şekilde. Ben bir yerde duydum, arkadaşım da tavsiye etti. Ben D vitamini alıyorum korumak için gibi. Yani bunun gibi bilimsel hiçbir dayanağı olmayan, hiçbir yararı olmayan ya da işte didimer baktırmak gibi, antikor baktırmak gibi. Bu çok kan sulandırıcı gibi yaklaşımlar, ilaçlara başvurmak. Bunlar ezbere yapılmamalı. Bu kadar basit değil bu işler herhalde. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgileri şu anda. Atçegül Hanım, bir şey daha söyleyebilir miyim izninizle? Çünkü yanlış mesajla gitmesini istemiyorum. Özellikle vurgulamak istiyorum. Hani bir şeylerden korkutmayalım derken mesaj da yanlış gitmesin. Çünkü bazen başımıza bu çok geliyor. Bakın, herhangi bir şekilde daha önceden bir kalp hastalığınız varsa, yüksek tansiyon hastasıysanız, yüksek kolesterol hastasıysanız, daha önceden inme geçirdiyseniz, daha önceden bacaklarınızda pıhtı oluştuysa, akciğerinize pıhtı attıysa, akciğer yüksek basıncınız varsa, bilinen kapak hastalığınız varsa, evet, bu hastalarda kesinlikle özel tedbirler alınmalı ama bu tedbirler ezbere, herkese standart değildir. Şu anda öyle bir şekilde lanse edilmeye başlandı ki Instagram'dan paylaşılan ya da yani Instagram dedik reklam yaptık çok özür dilerim. Sosyal medyadan paylaşılan işlerle sosyal medya doktorluğuna dönüştü iş ve bu beni çok rahatsız ediyor. Sizin branşınızda da teletıptan bahsediliyor mu hocam? Şimdi teletıp bizim branşımıza çok uygun değil. Çünkü biz İyi, ister istemez hani dokunmak zorundayız. İçin içine dokunacağız. Evet. Çok olası değil teletip. Bizim branşımız için değil. Evet. Olabilir bence. Ne açıdan? Robotla. O ayrı. Robotik cerrahi bambaşka bir şey. Evet, bir gün oraya varacağız diye ümit ediyoruz. O ayrı. Yani... Siz buradan İstanbul'dan yazarsınız. Belki Erzincan'da robot ameliyatı yapar. Hayır, bu mümkün. Bunun yapılabileceğine ben kesinlikle inanıyorum. Bakın teknolojiye de karşı değilim. Robotik cerrahi bambaşka bir şey. Ama hastayı tanımadan etmeden orada da bir hekim onu değerlendirdikten sonra siz robotik cerrahi yapacaksınız. Ben bugün bir şey gördüm. Sosyal medyadan beni likelayanlara şöyle bir bakıyorum. Baktım. Bir hekim arkadaşımız kendisi için teletip doktoru diye yazmış. Çok ilginç, ilk kez duydum. Yani hani kardiyoloji hekimi falan yazılabilir de hani teletip doktoru ilk kez ben de bugün gördüm. Sosyal medyada öyle tanıtmış kendini. Tabii seçim. Bir şey daha sormak istiyorum. Ben çok COVID etrafında dolaşıyorum ama kontrolsüzce kullanılan vitaminler ve mineraller konusu var. Mineraller yine hani kardiyovasküler sistemde etkileyen konular ve Selim Hoca'nın da bu konuda vurguları var. Ölçüsüzce bu vitaminler ve mineraller kullanılıyor. Burada Refik Tanakol'un bir uyarısı vardı. Biz bir toplantıda birlikteydik ve çok ilginç ki bir hekim çok yüksek doz D vitamini öneriyordu. Refik Hoca kalktı dedi ki niye İstanbul Tıp Fakültesi'ne D vitamini intokslar geliyor şimdi anlıyorum dedi. Gerçekten şu an bizim vurgumuz aslında şu. Lütfen hekime danışmadan hiçbir şeyi sosyal medyadan görerek yapmayın, kullanmayın demek istiyoruz. Çünkü sosyal medyadan öğrenilebilen bir şey değil hekimlik. Ben bir soru daha sormak istiyorum izin verirseniz. Daha hiç yapay kalp nakline giremedik. Belki bir daha sefere gireriz o konuya ama bu hafta kalp sağlığı haftası 13-19 Nisan. Kalp sağlığı haftası ile ilgili neler söylemek istersiniz? Kronik hastalığı olan kişilerin sayısı giderek artıyor. Özellikle Hacettepe'deki hastalık yükü çalışmasına göre 55 yaşın üzerinde katlanarak artan bir durum var. Şevkat Bahar Özvaraş'ın değerli çalışmaları vardır halk sağlığında. Sizce kardiyovasküler hastalıklarda ne durumdayız? Kalp sağlığı haftasındayız ama kalp sağlığımızın durumu nasıl? Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Sağlık Bakanlığı hepimizin bağlı olduğu kurum. Sağlık Bakanlığı'nın 2030 yılı kalp damar hastalıkları projeksiyonuna göre, yani hazırladığı bir rapora göre, 2030 yılında bizi ne bekliyor hemen size söyleyeyim. Şu anda sahip olan hastanın en az 5 katı erkeklerde, 7 katı kadınlarda bizi bekliyor. İki, daha genç bir hasta grubunda kalp damar hastalıkları bizi bekliyor. Üç, kalp yetersizliği hızla ülkemizde artıyor. Çünkü bunlar doğru ve etkin tedavi edilemiyor. Artık kalp yetersizliği çok yakında ülkemizde bir toplum sağlığı sorunu olacak hale gelmek üzere. Bunu önlemenin tek bir yolu var. İnsanları bilinçlendirmek, erken tedavi etmek, erken tedbirleri almak. Yüksek tansiyon, kolesterol, tuz kullanımı bu konuların üzerine kesinlikle eğilmeliyiz. Hayat stilimizi değiştirmeliyiz. Maalesef çok sedanter yaşayan bir toplum haline geldik. Hepimiz hızla harekete adapte olmalıyız. Yoksa hem toplum sağlığı olarak hem kişisel sağlığımız açısından çok ciddi risklerle karşı karşıyayız. Ülkemizde metabolik sendrom, bırakın metabolik sendromu, yani bel çevrenizin geniş olması ve birkaç faktörün daha bir araya gelmesi, ama kabaca bel çevrenizin geniş olması olarak söyleyebilirim. Ülkemizde hızla çoğalmakta. Hele bu pandemi sonrası lütfen dikkat edin. Özellikle çocuklar arasında ciddi bir obezite oranı başladı. Kalp damar hastalıkları, yani damar sertliği dediğimiz ateroskleroz, çocuklukta başlayıp ilerleyen bir hastalıktır. Biz yaşam stilimizi ülke olarak değiştiremezsek, bizi bir pandemi değil ama bir toplum sağlığı sorunu bekliyor. Ve biz bunun altında kalmak durumunda kalacağız, doğru tedbirler alamazsak. Bu haftalar niçin önemli? Bu haftaların önemi bir hafta kalp sağlığını insanlara anlatalım değil. Bilinci arttıralım. Kalan 51 haftada o bilinçte giderek yaşamı değiştirelim. Ben Sayın Zühni Göktay'ı ameliyat etmiştim. Kendisine buradan saygılar sunuyorum. Onun çok güzel bir lafı var. Ben bypass olduktan sonra ve sonra bir kanser cerrahisi geçirdi. Birdenbire fark ettim ki önemli olan lüküs hayat değilmiş, sağlıklı hayatmış dedi. Bu laf bence çok güzel. Biz ülkece daha sağlıklı yaşamaya kendimizi programlarsak zaten o lüküs hayat bize gelecek diye düşünüyorum. Evet. Ve kalp Çocuk bu. damar sağlığı çok ciddi bir problem ülkemizde. Ayşegül, çocukluk çağı diyordum. Çocuk vurgusu çok önemli çünkü şu anda uzaktan eğitim de çok hakim okullarda. Tabii uzaktan eğitim olunca ne teneffüslerde çıkıp koşup oynayabilen çocuklar var, ne öğle arasında oynayabilen çocuklar var, ne de beden eğitimi dersi var. Bundan dolayı sanıyorum gelecek nesillerde belki kardiyovasküler ve metabolik sorun çok daha fazla görülecektir diye düşünüyorum. Bu da bir risk. Belki bununla ilgili çok ciddi önlemlerin alınması lazım. Belki parklarda, bir yerde, bir şeyde hani çocukların spor yapabileceği alanların olması lazım. Çünkü ben çocuklukta harekete alışmayan bir kişinin ileride birden aydınlanıp harekete alışabileceğini de düşünmüyorum. Bundan dolayı da bir risk. Kalp sağlığı haftası ile ilgili önleyici tedbirlerden söz ettiniz. Bize böyle biraz şey gibi Hap bilgi gibi söyleseniz 5 tane madde neye dikkat etsin bir birey? Özellikle 30-40 yaşındaki bir birey. Çünkü tam hani sorunların çıkacağı yaştır. Şimdi net olarak bunu söyleyebilirim. Az önce söylemiştim ya hani hap bilgilerle sosyal medya doktorluğu yapmayalım ama hap bilgilerle yaşamı değiştirelim. Dünyanın en kolay işi. Bir, hareket edin. Ne pahasına olursa olsun hareket edin. Artık hepimizin akıllı telefonları var. Akıllı telefonlarımızın içinde adım sayaçlarımız var. Günde 10 bin adım atalım. İki, tuzdan uzak duralım. Üç, mümkün olduğunca rafine gıdalardan, şişmanlıktan uzak duralım. Akdeniz tipi ki Akdeniz ülkesiyiz. Diyetimizi daha çok otçula çetelim. Kilo almayalım. Vitaminlerin peşinde koşmak yerine mükemmel bir ülkede yaşıyoruz. Taze sebze meyve tüketimine yönelelim. Stresten uzak duralım. Birbirimizle daha mutlu mesut yaşamayı tercih edelim. Eğer kendimizde bir sağlık problemiyle karşı karşıyaysak bir hekime başvuralım. Aslında bu kadar basit. Çok önemli. Aa, bir şey unuttum, çok özür dilerim. Bu hep unutuluyor. Ki kendim bunu hiç beceremedim hayatım boyunca. Umarım hani hekimin dediğini yap, yaptığını yapma denir. Düzenli uyuyalım. Düzenli uyku da çok önemli kalp sağlığımız için. Teşekkür ederiz. Aslında bunlar çok klasik, bildik, sıradan, tekrarlanan şeyler gibi görülüyor ama bunları biraz üzerinde düşünüp bunları önemsediğimiz zaman gerçekten bazı kalple ilgili sorunların üstesinden gelecek çok basit gibi görünen ama çok da değeri olan önlemler. Bütün bu söyledikleriniz, evet Ayşegül. Otçul beslenmeyi ayrıca çok sevdim. Evet, bu yavaş yavaş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben kendim de otçul beslenmeyi çok seven biri değilken yaşım ilerledikçe otçul beslenmeye yöneldim. Yöneldikçe de sevdim gerçekten. Hani Evet. ben eskiden ot olunca ne yiyeceğiz derdim. Şimdi büyük bir keyifle ot yemeye başladım. Buna da özensek çok iyi olur. Bunları yaparsak zaten kalp sağlığımızı koruruz. Hepimizin bildiği gibi matematikçi Edward matematikte bir teori var. Kaos teorisi. Matematiksel olarak Brezilya ormanlarında bir kelebeğin kanat çırpışının yarattığı titreşim Teksas'ta bir fırtınaya sebep olabilir. Teorik olarak mümkün. Gelin hep beraber alacağımız çok küçük tedbirlerle otçul beslenerek, hareket ederek, kendimizi özenerek, stresten uzak durarak, sigara içmeyerek, onu söylemeyi unuttuk. Sigara içmeyerek yaşamımızı değiştirelim. Öbür tarafta fırtınadan kurtulalım. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet, çok önemli bilgilerdi. Ayşegül'ün de biraz önce belirttiği gibi programın başında bir takım teknik nedenlere bağlı kopukluklar oldu. Eğer yine kabul ederseniz ve bizimle beraber olmak size bir mesleğiniz açısından, ameliyatlarınız açısından program aksaklığı getirmeyecekse lütfen önümüzdeki cuma da birlikte olalım ve konuşamadığımız konuları tekrar ele alalım. Biraz Covid'le ilgili konuşuruz, biraz kalp cerrahisi ve kardiyoloji. Türkiye'nin yeri. Biraz Türkiye'de olup bitenler nereye geldik bunlara bakalım elbette. Ayşegül şimdiki ben söylemesem de yapacaktır muhakkak, edebiyatı da araya serpiştireceğiz herhalde. Ben Çok şöyle sevinirsin. söyleyeyim. Ben şöyle söyleyeyim hocam. Yani Ayşegül Hanım ve sizinle olmaktan ben onur duyarım. Çok teşekkür ederim. O zaman haftaya tekrar görüşelim. Ben çok mutlu olurum. Bir saat sizinle keyifli zaman geçiririm. Sağ olun, sağ olun. Ayşegül, ben son parçayı tanıtayım, sonra sözü sana bırakayım, son sözleri. Bir ara söylemeye çalıştığım gibi kalp haftası, kalp sağlığı haftası, konuğumuz Profesör Doktor Gökçen Orhan ve bu nedenle kalple ilgili parçalar dedik. Marilyn Monroe'dan Neil Young'a kadar son parça Blondie'den geliyor, Heart of Glass. Evet, ben sözü Ayşegül'e bırakırken tekrar tekrar teşekkürler hocam. Sağ olun katıldığınız için, sizinle olmak çok keyifliydi. Ayşegül, bu robot cerrahisi falan dedin. Benden sana vasiyet, sakın beni Türk robotlarına emanet etmeyin. Gökcan Hoca'ya götür bana, başıma bir şey gelirse. Öyle diyeyim ve herkese iyi hafta sonu dileyerek sözü Ayşegül'e bırakayım. Hocam hiç olmasın. Çok teşekkür ederiz. Ben hemen arkası yarın yapayım. Dizilerdeki gibi bugün dizilerle şey yaptık. Hiç yapay kalp ve kalp nakli konuşamadık. Gökçen Hoca geçen de bana bir sunumunu göndermişti. Canlı bir sunumdu. Doğrusu ben 2 dakika izleyebildim onu. Çünkü tam 18 litre kanı çektik dedi. Ben orada dedim ki tamam, benim için ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Hekim olduğum halde kalp naklini, yapay kalbi ve bunun edebiyatta yaratacağı metaforları konuşacağız. Hem hekimler hem edebiyatçılar ve tüm dinleyicilerimiz bizi izleyecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sizlere. Sağ olun hocam. Sevgiler. Görüşmek üzere haftaya o zaman. Görüşürüz. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.